1000 zł dla Twojej firmy na dobry początek i odbierz 1200 zł z terminalem POS, obowiązują do końca sierpnia tego roku. Regulaminy promocji na pkobp.pl. Terminale płatnicze oferujemy wspólnie z e-serwis. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 czerwca, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polska remisuje z Austrią na euro, po pierwszej połowie jest 1-1. Szefowie MSWiA Polski i Niemiec rozmawiali o ostatnich wydarzeniach na wspólnej granicy. Strażacy dogaszają pożar zakładu lakierniczego w Pcimiu w Małopolsce. Przed nami druga połowa meczu Polska-Austria. Do przerwy było 1-1. Mecz śledzi Norbert Michalak z redakcji sportowej Trójki. Niestety już w 9 minucie kolosalny błąd popełnili nasi obrońcy. Z pola karnego z lewej strony na 5 metr dośrodkowywał Filip Mouenet, a niepilnowany gracz Feyenoordu Gernot Trauner pokonał z bliska Wojciecha Szczęsnego i było już 1-0 dla reprezentacji Austrii. Po kilku minutach Polakom w końcu zaczęło coś wychodzić. Nagle w polu karnym Austriaków zrobiło się spore zamieszanie, gdzie uderzał Jan Bednarek. Piłka odbiła się od jednego z obrońców, a wykorzystał to w 30 minucie Krzysztof Piątek. Pod koniec pierwszej połowy z rzutu wolnego na bramkę bezpośrednio uderzał Piotr Zieliński. Bramkarz z trudem poradził sobie z jego strzałem. I tak do przerwy Polacy remisują z Austriakami 1-1. O czym opowiadał Norbert Michalak. Wielu fanów piłki ogląda mecz w strefie kibica przy Stadionie Narodowym w Warszawie. Jest tam Michał Jędrzkowiak. Jak reagowali kibice? No to chronologicznie po golu dla Austrii po strefie poniósł się pomruk niezadowolenia, no ale w tej 30 minucie... Wielka radość. Bardzo duża. Wiedzieliśmy od dawna, że Piątek strzelisz gola. Trzeba było mu dać szansę. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. W strefie jest kilka tysięcy kibiców, to i dzieci, i ludzie w średnim wieku, i osoby starsze. W przerwie było trochę muzyki, kibice podrzucali sobie takie wielkie dmuchane piłki. Teraz już jednak kierują wzrok na telewizor, bo rozpoczyna się druga połowa meczu. Michał Jędrzkowiak, dziękuję za relację. Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak rozmawiał w Berlinie z Nancy Faeser, swoją odpowiedniczką w rządzie Niemiec. Głównym tematem była sytuacja na granicach polsko-niemieckiej i polsko-białoruskiej. Pani minister Faeser przeprosiła, wyraziła ubolewanie za ostatni incydent związany z tym, że niemieccy policjanci przewieźli afgańską rodzinę 5-osobową na polską stronę. Uczynili to zupełnie poza procedurami, łamiąc przepisy. Pani minister zapewniła, że taka sytuacja była jedna i nigdy takie sytuacje więcej się nie powtórzą. Poruszone dziś tematy mają być kontynuowane 2 lipca w Warszawie podczas konsultacji międzyrządowych. Strażacy dogaszają pożar zakładu lakierniczego w Pcimiu. Dostali zgłoszenie około 14. Na miejscu pracuje teraz prawie 100 strażaków i 22 wozy pojazdy straży pożarnej, mówi rzecznik Małopolskiej Straży, młodszy kapitan Hubert Ciepły. Strażacy podawali wodę z ziemi, ale również też z podnośnika, który był na miejscu. O godzinie 16 nastąpiła lokalizacja pożaru, czyli ten pożar już został opanowany, nie rozprzestrzenia się. Płomienie ognia już się nie wydostają na zewnątrz, tylko po prostu strażacy go już opanowali. Cały czas trwa dogaszanie tej hali. Będzie sprawdzana konstrukcja dachu i następnie zostanie teren przekazany policji oraz właścicielom. Nikt nie odniósł obrażeń, wszyscy pracownicy zostali ewakuowani. Kuratoria oświaty, sanepid i straż pożarna rozpoczynają w całym kraju kontrolę ośrodków wypoczynkowych. Tylko w Małopolsce blisko 200 tysięcy dzieci spędzi wakacje w 4000 ośrodków. Połączone kontrole służb będą sprawdzać, czy organizatorzy zapewnili dzieciom bezpieczny wypoczynek, mówi Piotr Pokrzywa z małopolskiego sanepidu. To są zarówno kontrole w zakresie warunków zakwaterowania, wyżywienia. Pół Polski przyjedzie w góry. To nie tylko obiekty, ale właśnie gdzie ktoś pójdzie kupić lody, gdzie pójdzie kupić napój czy jakikolwiek inny posiłek. Właśnie restauracje, jakieś punkty gastronomiczne. Te wszystkie miejsca również kontrolujemy. Kontrolę obejmą także kąpieliska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami, będzie padało i grzmiało. Strefa burz będzie przemieszczała się z południowego zachodu na wschód i północny wschód kraju. To będzie ciepła noc od 14-15 stopni na północnym wschodzie do 20 na południowym wschodzie.

Dzień dobry Państwu, prosto z festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Dziś pierwsza trójka właśnie z naszego radiowego wozu tutaj na festiwalu, na którym w tym roku dzieje się wyjątkowo dużo. Tu na miejscu mówię do Państwa z bardzo pięknego, pożyczonego od sąsiadów leżaka. Ja nazywam się Piotr Męc i mam zaszczyt przez najbliższe dwie godziny być Państwem. Pierwsza trójka dziś troszkę krótsza, jako że o godzinie 21 połączymy się z bardzo ważnych powodów z Rzeszowem. Tu w Katowicach pomaga mi Maciej Jankowski, Marek Pawlukiewicz jak zwykle. Wszystko co ważne robi w Warszawie Michał Jakubik. Dzisiejszy program, co będzie dużym wyzwaniem, realizuje. Pierwsze wrażenie tu na Nowej Muzyce, bo koncerty dzisiaj ruszają w zasadzie równo z pierwszą trójką, czyli właśnie ruszyły. To jest wrażenie wizualne. Wyrosły tutaj trzy ogromne budynki, takie prawie drapacze chmur. Trochę moim zdaniem, ale może się nie znam, zakłócając znaną nam wszystkim panoramę tego miejsca, na którym rozgrywa się festiwal. Zaczęliśmy dzisiaj od nowości Bar Italia, The Only Conscious Being in the Universe. Jeszcze jedna nowość, chyba w tym tygodniu, to mój faworyt, Mount Kimby, Empty and Silent. Gościem w tym nagraniu jest King Cruel. Thank you.

me for the day, for the light that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. Dla wszystkich, którzy słuchają wyłącznie pierwszej trójki, wiadomość 64. meczu Polska, minuta meczu Polska-Austria, wciąż jest 1-1. Ja zastrzegałem się, że niechętnie zerkam na mecz, ale w skrytości ducha oczywiście trzymam kciuki, żeby się udało. Jak będzie bramka, to na pewno o tym powiemy. Fountains DC raz jeszcze z nowym utworem, który jest w propozycjach do nowej listy przebojów. Utwór nazywa się Favorite i gdybym miał obstawiać, to moim zdaniem będzie kiedyś w pierwszej trójce, w pierwszej trójce. Z dużą przykrością spieszę donieść, że w 68 minucie wynik meczu zmienił się w tą niedobrą stronę. Winny jest pan, który nazywa się Baumgartner. A u nas na liście dzisiaj bardzo duży ruch. Spadają prawie wszyscy. Spada Eminem, spada Skorupa, spada Ania Rusowicz, spada Tomek Makowiecki, spadają Błażej Król i Adam Bałdych i nawet Pet Shop Boys spadają. Za to nie spadają, ale są nowością. Na pozycji 16 The Dumplings z nowym utworem W naszym zabetonowanym mieście. W naszym grubo zabetonowanym mieście, czy to zima, czy wiosna, czy jeszcze jesień, wybieram się na wycieczkę. Próbuję się przejść, przedrzeć przez miejsce do najbliższego drzewa. Dumplings to nasza nowość na pozycji 9. Jeszcze jedna nowość wyżej, bo na 7. O tym za chwilę. Teraz dwa razy Nick Cave, który okupuje pozycję 16 wspólnie z Dumplingsami, a także 14. I w obydwu przypadkach są to skoki w górę. Rushing in the weekend.

searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, when does it start? And the wild God says it starts with a heart, with a heart, with a heart, with a heart. And the people on the ground cried, when does it end? And the wild God says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild God flying in a swimming, and I'm an old sick God dying and crying and singing. Rąk za 16 razem z Dumplingsami, na 14 samodzielnie Wild God, 2 razy Nick Cave. Przegrywamy 3-1 po rzucie karnym. Szczegółów nie będę podawał, bo są dość bolące. Spotkałem dzisiaj na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Kasię Nosowską, która będzie śpiewać o 22:00 i chwilę pogadaliśmy. Pierwsza trójka, lista przebojów. Dzień dobry, Katarzyna. Dzień dobry. Posłuchaj, czy ty wiesz, że na Boże Narodzenie w tym roku Eddie Vedder kończy 60 lat? Wow, a ile miałby Kurt Cobain? Pewnie tyle samo mniej więcej, nie? Bo oni są, ale to po prostu jest wstrząsająca informacja, jak się pomyśli, nie? Bo to w ogóle wszystko zmienia, porządkuje trochę i trochę straszy, ja wiem. No mnie nie straszy, mam, pozostaję w kontakcie z własnym wiekiem, mam 53, w tym roku kończę. Czyli domyślam się, że oni byli ode mnie ciut starsi, czyli mogą mieć porę. Znaczy ten jeden nie żyje, natomiast rozsądnie zatrzymał się na pewnym przyjemnym wiekowo etapie. Mam na myśli Cobaina, natomiast no rzeczywiście ten Eddie może mieć 6 dych. Jest to niewykluczone. To jest pytanie z podtekstem, bo w dużym skrótem myślowym ty posprzątałeś sobie, a on nie posprzątał. On do końca już chyba będzie tam, gdzie był, jak był dzieciakiem. Tak, bo ja nie wiem, nic nie wiem o jego porządkach. Mówię o porządkach nawet, wiesz, w głowie mentalno-muzycznych, prawda? Bo ty w którymś momencie stwierdziłeś, że musisz posprzątać i zrobić, nie wiem, no na nowo urządzić dom. O. A oni są trochę niewolnikami tego, co jest. No słyszałem nową płytę. To jest taki bardzo dobry, stary Pearl Jam, po prostu. No wiesz, no to jest jakaś metoda. Wiem, że bardzo pewnie w skali świata wielu artystów jej przyklaskuje, hołduje. No ja wybrałam inną ścieżkę. Być może to po prostu jest jakby kwestia jakiegoś nieposkromionego tak naprawdę apetytu. Chyba jednak się okazuje na życie po prostu, bo mam wrażenie, że w wielu sferach tegoż życia podejmuje decyzje, które no średnio się kolegują ze standardami, bym powiedziała. A muzyka, no sztuka w ogóle jest taką dziedziną, gdzie wydaje mi się, że to jest jakiś taki ostatni przyczółek. Właściwie mam wrażenie takiej pełnej wolności, czyli człowiek, który tworzy sobie ograniczenia w głowie, będąc artystą, moim zdaniem nie wykorzystuje tego wspaniałego potencjału, jaki daje sztuka, która gwarantuje właściwie możliwość bycia wolnym i nieprzejednanym w swoich wyborach wedle uznania i do końca. I dlatego mi go trochę żal, bo jak nagrał płytę solową, to tam sobie troszeczkę zaszalał, a w Pearl Jamie to znowu no, spokorniał i zrobił po prostu dobrą płytę Pearl Jamu. Oczywiście tak można, ale cały czas się zastanawiam, co by było gdyby. No zawsze takie pytanie pozostanie. Mam nadzieję, że on na łożu śmierci nie zada sobie tego pytania i odpowiedź go nie przestraszy. Znaczy nie spowoduje przedśmiertnego żalu. Okazało się, że mamy pewne wspólne cechy, o których nie miałem pojęcia, związane z życiorysami, które też są no, trochę porządkowaniem życia. Ale cię chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo wyście się wyprowadzili na wieś też. Ja nie mogę o sobie powiedzieć, że się wyprowadziłem na wieś. Jestem człowiekiem bardzo, jak się ładnie mówiło, miastowym. Zawsze byłem. Ale powiedzmy, wyprowadziłem się nad wodę w centrum miasta, gdzie też są bobry, czaple i... I trochę jestem zły na siebie, że teraz. Znaczy trochę jestem zły na siebie, że niby to wszystko wiemy, a zupełnie inaczej nawet postrzegam te bardzo ważne sprawy. Nie jestem wojującym ekologiem, ale te sprawy ekologiczne, jak jestem blisko tego bobra, co to rano wychodzi. No, to nie wiem, to jest błąd, który masę ludzi chyba popełnia i potem mówią, oj, dopiero teraz. No, z tą wsią to jest jakby, to nie tak. Mieszkamy pod miastem, powiedzmy, czyli nie jest to absolutnie jeszcze, mam wrażenie, taka regularna wieś. Myślę, że koncepcja przeniesienia się jeszcze głębiej w stronę głuszy może być brana pod uwagę za jakiś czas. A tutaj jest no, typu tak 40-50 minut od miasta, czyli nie jest to jeszcze tego rodzaju ruch taki poważny. Ale mieszkamy rzeczywiście w lesie i no, rzeczywiście jest to chyba no, nie najlepsza decyzja naszego życia. To jest nieprawdopodobne, bo mieszkamy tam już prawie 4 lata, za chwilę będzie. I nie przypominam sobie ani jednego poranka, żebyśmy z Pawłem siedząc przy kawie porannej nie uśmiechali się do siebie i zawsze albo on, albo ja wypowiadamy ten sam tekst. Ale żeśmy pięknie wylądowali. I się śmiejemy do tego wrażenia. Jest to po prostu cudowne, jesteśmy jakoś tak bardzo szczęśliwi. Okazało się, też byśmy przekonani, jak się okazuje, jakimś błędnym, że jesteśmy miastowymi. Ale teraz jak tak się zastanawiam, to my nigdy za bardzo z uroków miasta nie korzystaliśmy. Na pewno od pewnego etapu. Czyli w sumie nadal mamy możliwość, jeżeli ewidentnie pragniemy czegoś, co miasto oferuje, to po prostu wsiadamy w samochód i jedziemy skonsumować to coś. Natomiast okazuje się, że rzadko nam się chce, to musi być coś naprawdę wyjątkowego. Mam wrażenie, że nas to miejsce jakby zassało, ale to jest takie dobre zassanie, typu, że no nie wiem, mam wrażenie, że ja tam po prostu kwitnę i znalazłam wreszcie kontakt taki głęboki z samą sobą, w ogóle z naturą i z naturą rzeczy. Poranki doskonale rozumiem, ale jest jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy wy to też macie, że szkoda iść spać. O tak. Znaczy ja chętnie się kładę spać, ponieważ tam też coś nowego się w moim życiu pojawiło. Czyli ja wstaję o godzinie, no po 5, ale kładę się bardzo wcześnie. To jest w ogóle niecodzienne. Całkowicie mi się to zmieniło, bo dawniej byłam tak zwaną sową, a teraz już nie jestem. Czyli mniej więcej w okolicy godziny 22 to ja po prostu słusznie zasypiam, ale z myślą o tym, że nie mogę się doczekać poranka. No i wstaję, oporządzam zwierzynę i zaczyna się życie. I ono jest pozbawione jakichś takich wielkich fajerwerków, ale w tej takiej prostocie i w tym pozornym nic nie dzianiu się jest tyle treści i tyle dziania się, no, że jestem po prostu, ja wymiękam, jak mówi młodzież. Tutaj dotyłaś jeszcze jednej rzeczy, która o dziwo w moim przypadku jest związana z Instagramem. Pewnie bym się mógł od ciebie uczyć Instagrama. Natomiast mnie Instagram, pomijając wszystkie inne rzeczy, dał jedną przedziwną historię. Ja się jako zwolennik zwierząt oczywiście zapisałem na wszystkie tam I mam wrażenie, że znowu dotknąłem jakiegoś oceanu wiedzy, o której nie miałem pojęcia. Te historie, które Instagram pozwala jednak, bo nie przeczytamy tych wszystkich grubych książek przyrodniczych i nie zobaczymy wszystkich filmów BBC. A tutaj masz to w kompendium i dla mnie te międzygatunkowe związki przede wszystkim, te przyjaźnie nosorożca z krukiem i te wszystkie historie, to jest jakiś wierzchołek góry lodowej czegoś, co, o czym nie miałem pojęcia i myślę, w ogóle ludzkość nie do końca ma pojęcie, może naukowcy, która uczy trochę takiego innego spojrzenia i w ogóle pokory i, nie wiem, uderzę w bardzo wysoki ton, ale to jest dobra wiara dla niewierzących. No ja myślę, że każdy człowiek, który na moment zatrzyma gonitwę szalonego własnego umysłu, który uwielbia się po prostu zakochiwać we własnych produkcjach i albo też odepnie się od tego, co zewnętrze nam serwuje, no ogromne po prostu w trybie techno po prostu wrażenia, to i skoncentruje się tak uważnie, po prostu zastosuje tą słynną taką pochodzącą, jakby opiewaną często na wschodzie, w Azji gdzieś tam u tych Azjatów, uważność, taką prawdziwą uważność i rozejrzy się bardzo blisko siebie, to naprawdę to jest lepsze niż cała telewizja tego świata. No mówię, my mamy tą działkę, to nie jest dżungla, ale tam się tyle dzieje. Ja jestem w ogóle zszokowana, po prostu nagle się dowiaduję, wiedziałam, że są ptaki, one nieprawdopodobnie po prostu tak śpiewają, że takiego śpiewu w mieście nigdy nie słyszałam. Czasami mam wrażenie, że powinniśmy mieć na sośnie zamontowany potencjometr, żeby troszkę czasami ściszyć, bo czasami się nie da rozmawiać. Ale uczę się tych ptaków, bogactwo tych owadów. Mało tego, zwykłe drzewo potrafi być jakby inspiracją że dla nas ludzi, że ja patrzę po prostu na to, co się dzieje za oknem, na drzewach i ta taka precyzja, z jaką przyroda, natura wykonuje swoją robotę, swój plan. Ona się nie obraża, że trzeba zrzucić liście. Ona po prostu z zaufaniem je zrzuca i wie, że w odpowiednim, dokładnie, precyzyjnie obliczonym jakby przez naturę momencie pojawi się moment tego wzrostu ponownie. Ona ma pewność, że tak się stanie. Ja się patrzę na to i myślę sobie, Boże, tam jest tyle inspiracji, natomiast pewnie nie potrzebujesz książek, bo wystarczy, że będziesz po prostu uważnie używał zmysłów i można posiąść wiedzę, która oszałamia zupełnie. Wzmocniłaś tylko moje podejrzenie, że to jest wiara dla niewierzących. Bardzo Ci dziękuję i namawiamy wszystkich. Zdecydowanie polecam. W ogóle uważam, że coś poszło nie tak w świecie, bo wydaje mi się, że to, że tak to wygląda, wiadomo, to jest, nie wiem, czy oszczędność miejsca, czy po prostu tak wyszło z tymi naszymi sposobami na mieszkanie, że my mieszkamy jeden drugiemu na głowie. Teraz to rozumiem, że musi być w tym jakiś rodzaj przemocy jednego wobec drugiego człowieka, w sensie, że jeżeli siedzimy sobie na głowie w 11-piętrowym bloku, albo 4, albo nawet 3, to musi tam dochodzić do pewnego rodzaju przenikania się jakiejś treści, którą tylko pewnie fizycy kwantowi byliby w stanie jakoś wyjaśnić. I wydaje mi się, że to jest jakby nieludzkie, że człowiek, który się urodził na tej pięknej planecie i jest wolnym człowiekiem, powinien mieć kawałek własnego kąta blisko natury. Po prostu kawałek choćby, nie wiem, kawałek trawnika własnego, gdzie może wyjść i po prostu, nie wiem, poczuć, że jest coś więcej niż beton. Bardzo proszę wszystkich, którzy tego posłuchali, przemyśleć to dogłębnie. Dzięki. Klasy stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom, wszystkim życzy źle. Chłopak, co pcha w depy, wysprejował komisariat. Srebrną kiedy to się stało?